Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. Snuks, snuks, vett og tårer åpnet radioresepsjonen denne tirsdagen. Hjertelig velkommen alle dere som hører på dette programmet, og alle dere som elsker radioresepsjonen, akkurat som vi som lager det, nemlig Bjarte Perl Tjøstheim, Tore Sagen og meg selv, Steinar Sagen. Heisann, gutter! Heisann, gutter! Heisann, snutter! Heisann, smutter! Everybody in the house of love, come on, let me say... Nei, vent da. Everybody in the house, come on, let me hear you say whoa, whoa! Everybody in the house, come on, let me hear you say whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Ja, det en frisk bangåpning det fra radioresepsjonen, som alltid vil jeg si. Ja. Det ikke det vi pleier å ha bangåpning. Ja, det hender. Ikke alltid, men stort sett. Ja. Hvilke dager vil du si at det hva skal jeg si, dårligst åpning av programmet? Det en tendens der? Ja, i dag det den 20. Så like dager synes jeg det best åpning. Ok, så like dager best åpning. Ja, og ulike dager det litt sånn tammere, synes jeg. Ja, så det akkurat. Så du har ført statistikk over dette? Jeg har ført statistikk over det. Du har ført statistikk over det. Fint. Står bra til med dere? Ja, kjempebra. Ja, kjempebra. Ja. Ser godt ut. Takk skal du ha. Ja. Du også, Steinar, ser ganske bra ut i dag. Takk skal du ha for deg. Tusen takk skal du ha, Bjarte. Du har på deg en grønn t-skjorte. Ja. Med noe sånn tegneserie-greier på. Tegneserie Simpsons shit. Ja. Ja, jeg elsker Simpsons, vet du. Så glad i Simpsons. Ja, veldig glad i Simpsons. Ja. Hva skal skje i sendingen i dag? Kan vi si noe kort om det? Kan si at vi har funnet fram et klipp fra Søndagsrevyen. Vet ikke om lytterne fikk med seg det, men jeg var med i Søndagsrevyen, eller Dagsrevyen søndagsutgave på søndag. Du på TV stadig vekk, du, Kjøstheim. Ja, jeg det. Ja, det noen som legger merke til deg? Veldig få. Ja. For å forklare hvordan Bjarte Paul ser ut, hvordan vil du forklare Bjarte, Tore? Jeg vil forklare han som en... Det tok meg på senga, det må jeg si. Jeg kan si kort det. Altså, ja. Han ser som en 40-åring. Du ser litt eldre ut enn det du faktisk er. Du 38, fyller snart 39. Du ser ut som en 40-åring som har tatt på deg litt for unge klær. Ikke litt for små klær? Nei, ikke for små. Nei, de passer perfekt, men man ser det fordi du gråmelerer deg så ofte. Ja. Du går jo bare i grått og svart, ja. Som en lytter også har påpengt her tidligere. Ja, det beklager jeg. Ja, nei, det greit. Ta det på din gråmelerte hettejakke. Hettejakke, ja. Akkurat. Jeg tar bittelitt selvkritikk. Munkejakke heter det vel? Heter det munkejakke? Ja. Så har du litt langt blont hår. Litt for langt, mellomblont eller mørkeblont? Det er vel lyseblont, er det ikke det? Nei, det er nok ikke det. Det er ikke mørkeblont. Nei, det er vel gråmelert egentlig. Gråmelert er det egentlig når jeg tenker på dem. Ja, og så har du litt, håret ditt har litt sånn, tuppene dine litt flisete, hvis jeg kan si det. Ja, jeg har ikke tatt sommerklippen enda. Mm. Så hvis du ser Bjarte plutselig på TV, så, eller da vet du hvertfall hvor han ser ut. Skjønner du hvem det er hvis du ser han. Ja, du skjønner det veldig. Ja, du skjønner det. Ja, du gjør det. Hvis du har lyst til å sende en tekstmelding til radioresepsjonen, så sender du den til 1987, bruker kodord resepsjon. Og hvis du har lyst til å skrive en e-post, så skriver du rr@nrk.no. Og så skal vi ha konkurranse i dag, Tore. Ja, det er helt riktig det. Og hva slags konkurranse er det? Du, det er en helt sånn spesiell type konkurranse som jeg har funnet på. Noen hater den, andre elsker den. Det er sånn elsk-hat-greie. Ja, akkurat. Mm. Den er i stadig fremgang. Ja, den vokser stadig. Det er jo Norges raskest voksende radiokonkurranse. Og det tror jeg det kommer til å fortsette å være, uansett hvor mange som hater den. Var det også under streiken? Under streiken var det vel ikke like populært. Tore, ikke snakk om streiken. Oi, unnskyld. Radioresepsjonen. Det var Phoenix med Consolation Prizes her i radioresepsjonen på NRK P3. Har Bjarte skum eller mos i håret i dag? Har du det, Bjarte? Ingenting av delene. Du har mos? Jeg har ikke mos. Du pleier å bruke mos? Nei, det gjør jeg ikke. Hvor ofte, mange dager i uken pleier du å bruke mos? Ingen dager. Jeg har ikke det. Hva slags type mos bruker du? Catsy, eller? Catsy en styling-serie. Ah, pokker! Husker du den reklamen da? Catsy en styling-serie. Ah, jeg klarer ikke! Catsy en styling-serie. Du skyter ikke folk bare fordi du spør om hva slags hårprodukt du bruker, Bjarte. Det der skal ikke skje. Det der, den softgun-pumpagla forbeholdt siste innslag i dette programmet. Jeg beklager, jeg tror jeg tørnet litt øyeblikk. Du tørnet? Ja. Du tørnet, og du flippet ut. Jeg flippet helt ut. Ja. Det var crazy. Det må få lov til å drive sarkasme på håret ditt, for det ser ut som du bruker mos. Jeg bruker ikke mos. Nei, vel. Det nyvasket i dag. Du enig at det ser ut som man bruker mos? Ja, men jeg lurer på hvis han hadde brukt mos, hvordan i all verden ville det sett ut da? Nei, det ser ut som han har... Men hvis det hadde blitt dobbelt, for det veldig mosig nå. Er det mosig da? Ja, det ganske mosig. Det har blitt fryktelig luftig i hvert fall. For mosen, vet du Bjørte, den putter jo mer luft inn i håret, akkurat som Stratos har puttet mer luft inn i sjokoladen sin. Jeg hadde masse mos i skjelettet mitt. Ja, for du har et meget porøst skjelett, om ikke annet. Ja. Kanskje du bruker mos i kostholdet ditt, sånn at slettet ditt blir så boblig? Jeg anbefaler ikke å spise mos, altså. Musseblanding til frokost. Sjokolademuss kan du ha brukt, Bjørte. Ja. Ja. Hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene? Tore Sagen, har du noe spennende å komme med? Nei, jeg har ikke noe spennende å komme med, men jeg måtte fortelle hva jeg har gjort I korte trekk. Mm. Da jeg kom hjem fra jobben I går, så skulle jeg vanne solsikken min, men så viste det at det begynte å regne, så da slapp jeg det. Etterpå så gikk jeg og lagde middag, stekte noe kjøtt I en gryte. Deretter så jeg 4 episoder av den amerikanske tv-serien Presidenten. Det var kort oppsummert Tores liv. Men du, tilbake til denne solsikken. Mm. For solsikken jo en tradisjon som mange barnehager ivaretar, og lar barna mellom 3 og 4, kanskje 5 år til og med, så små solsikkerfrø for å se at dette vokser og blir stort og fint og flott. Det helt riktig, hva det du lurer på? Jeg lurer på hvorfor du har tatt opp I denne tradisjonen I en alder av 25. Egentlig bare noe som slo meg da jeg var på plantasjen for noen uker siden, at det har vært moro å se om det virkelig så lett å plante en solsikke og få den til å bli 2-3 meter som det har blitt lovet at den skal bli, hvor lett det var. Vi burde jo strengt tatt, Tore, hatt Tores egen solsikkespalte her I radioresepsjonen der du forteller litt om utviklingen. Det ikke for sent, for den ja, jeg plantet den for kanskje en måned siden, halvannen måned. Du var 2 uker siden du var på plantasjen, og så plantet den for en måned siden. Ja, det høres rart ut, det ene. I hvert fall. Det var kanskje ferdig plantet da du kom og hentet det. Nei, jeg kjøpte frø, plantet 2 frø, og så begynte den å vokse, og det vokser jo med en eksplosiv fart. Ja. Den nå, ja, la oss si halvannen måned da, siden jeg plantet den. Mm-hmm. Nå den kanskje 40 centimeter høy, og har store blader, mens blomsten ikke har kommet enda. Oi, gleder du til blomsten da, eller? Enormt. Døde de andre frøet? Det andre frøet vokste opp litt på siden, men på pakka til solsikkefrøen så står det at man skal knipe av de, sånn, fordi de kan ikke få plass til 2 solsikker I en sånn liten potte som jeg har. Så du har botert det ene frøet? Rett og slett. Tore driver og kniper og koser seg, vanner og holder på. Har du grønne fingre da, Tore, mann? Skal jeg skyte han for deg? Nei, du... Og du ble redd nå? Nei, mobb meg for noe da, mobb meg for noe da. Jeg mobber deg for solsikker og deg for mos. Til uka skal jeg gjødsle også. Constant Gardener Plantefor Ja, men det fint det Bjørte, har du skjedd noe spennende I ditt liv? Ikke som kan overgå solsikken til Toren her Driver du ap med meg? Nei Å, nei. Nei. Ikke gjør med hverandre det Jeg spurte ikke om gjør, jeg spurte om ap Ap Kanskje bitt litt fryktelig sarkasme Kanskje bitt litt harselas faktisk Ja, det kan være Ja, sarkasme Var det sarkasme? Nei Bjørte, fortell vel litt om livet ditt I går så kom jeg hjem, og så så jeg en fotballkamp, og så var min søster nettopp på besøk fra England, og da hadde hun tatt med en hel flaske gin, og så fant jeg ut at jeg kanskje kan sprette den, og så drekk jeg en god del av den, mens jeg så den andre fotballkampen, og så var jeg faktisk litt svimmel da jeg gikk og la meg. Vet du hva? Jeg så glad for at dette ikke et stand-up-program, for da hadde du strøket I stand-up. Hvordan hadde jeg gjort det? Du hadde gjort det helt greit, tror jeg. Hadde jeg fått noen latter da? Ja, du har fått et par små latter der, her og der, tenker jeg. Selv under solsikkerhistorien? Solsikkerhistorien en crowd pleaser, Tore. Men jeg hadde faktisk forberedt en punch, men siden jeg visste at det ikke var lov med stand-up I dette programmet, så lot det den være. Ok, vi skal ikke rippe opp I hva den kunne ha vært. Det skal vi ikke igjen. Nei. Ja, men fint. Kort oppdatering der på radioresepsjonistenes liv. Men du har da? Har ikke du noe? Nei, jeg intervjuer dere, vet du. Du sitter hele dagen og forbereder. Det ikke blir for langt med babbel også. Oh, det veldig mye babbel. Så vi skal høre musikk. Vi skal høre våre gode venner I Minor Majority. Det Supergirl. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, Supergirl var det Minor Majority I radioresepsjonen på P3. Og vi har fått en tekstmelding her fra Eira og Hanne. En av de skriver der, og de har skrevet det sammen. Vi to ekstremt fyllesjuke jenter på vei hjem fra Fredrikshavn. Trenger dere noe fra tax-free? Er noe vi trenger fra tax-free, gutter? Som Eira og Hanne kan kjøpe til oss? Det godt med litt sånn after eight. Det liker du? Ja. Jeg veldig glad I Plum Madeira. Plum in Madeira, ja. Plum in Madeira det. Plum in Madeira, After Eight, og jeg liker de der Marianne-dropsene, vet du. Ja, de som har sånn... suger på de, så blir de myke til slutt, for det mykt fyll. Det sånn hvit utenpå, så det sjokolade inni, så du kan velge å tygge på de. Ja. Marianne, ja, så hvis vi kan kjøpe med det, Eir og Hannes, da hadde det vært supert. Send det til NRK P3 ved radioresepsjonen 0340 Oslo. Hvor mye tekst tror du det egentlig på for eksempel Marianne-drops? Hvor mye det å spare ved å kjøpe drops I tax-free? Det som at Marianne-dropsene, de får du ikke andre steder enn I tax-free. Du, jeg veldig sjeldent du ser Marianne Drops Men ser du etter Marianne Drops egentlig andre steder? Nei, jeg gjør egentlig ikke det nei. De pusher Marianne Drops på tax-free En eller annen grunn så Marianne Drops så uhyre populært når man ute og handler Hvor mye After Eight skal du få det til å kjøpe, Bjørte? Nei, du vet at på sånn tax-free så har de ofte veldig sånn store kartonger med After Eight Ja Nå kan jeg se det I sted ja. Det du vil ha, eller? Ja, takk. Det er jo mye for lange. Kanskje beskjeden, det skal tilbyr seg å kjøpe her. Ja, de tilbyr seg å kjøpe til oss. Ja, vi har en sånn magnumeske med plum in Madeira. Ja, og så har vi en sånn Black Death tequila med det også, og snus, en rull med snus. Så vi, skal vi være fornøyde, vi har radioresepsjon. Porsjonsnus. Porsjonsnus, ja. Large. Large. Ok, vi skal til noe helt annet, gutter. Ja. Tore? Ja, vi skal tilbake til konkurransen som jeg har hver tirsdag. En konkurranse som man enten elsker eller hater. Ok. Det er nok de som er litt sånn midt i mellom. Nei, det er nok ikke noen midt i mellom, tror jeg. Det er ikke det, nei. Nei. Og den går altså ut på at jeg fra nå til kvart på to kommer til å spille av en lyd tre ganger. En ny lyd som jeg lager en ny lyd hver eneste tirsdag. Ja. Den spiller jeg av da. Det kan komme når som helst. Ja, ja. Så må man skrive ned tidspunktene, og etter kvart på så sender du inn en tekstmelding eller en mail til rr@nrk.no eller tekstmelding resepsjon. 1987. Det er fordi du ikke programleder, så du er ikke vant til å si e-postadressen eller sms-adressen. Ja. 1987, resepsjon. Ja, og så er det ikke noe vits å sende inn før, fordi du er nødt til å vite når lyden har blitt spilt av. Ja, ja. Kjenner kanskje igjen dette trikset fra reklamebransjen eller Donald, hvor de har et kløver inni en av rutene, og så må du da, husker ikke helt, for da man skulle skrive hvilken rute. Det er jo en konkurranse du kunne vinne ting der også, da. Ja, det var det. Men du har jo laget, du har gjort dette mye enklere, fordi du har laget en slags trailer for hvordan konkurransen fungerer. Jeg har det, så egentlig er det ikke nødvendig at jeg forklarer før jeg spiller av den traileren hver eneste gang. Så dette har vært 2 minutter rett ut av vinduet, da, kan du si? Ja, vi har jo... Ja, det har det. Finn frem penn og papir, for nå braker det løs. Hver gang du hører denne lyden... Katta vår heter Sigrun, blandingshunden heter Skrollan. I løpet av dagens sending, noter tidspunkt og send det inn til radioresepsjonen, og du kan vinne et penal fullt av godsaker til en verdi av 139 kroner. Vinner du, er du automatisk med i trekningen av månedspremien, som er en tredørs Hyundai Sonata levert av Skrotum Auto på Slattum. Katta vår heter Sigrun, blandingshunden heter Skrollan. Du må nesten forklare litt hva denne, altså dagens lyd går ut på. Hva er det for noe? Hva er det vi hører? Vi hører lyden av programleder i Reiseradion, Olav Viksmo Slettan, også kjent som reparatør. Fra NRK 1. Mm. Han sitter og snakker om kjæledyrnavn i gårsdagens reiseradio sammen med han pakistanske programledermakeren sin. Fra Rogaland, er det ikke det? Han, pakistaneren? Ja. Han har en litt spesiell dialekt. Han har blant annet gått birkebeineren. Akkurat, ja. Men så, og det har påvirket dialekten hans, vil du si? Det er det som har gjort at han kommer fra Pakistan. Akkurat, han er sånn ekstremt integrert pakistaner. Kan si han har gått birkebeineren fra Pakistan til Norge. Olaha! På en måte da. Overført betydning akkurat. Olala, ja. Da erklærer jeg konkurransen for i gang for i dag. Vi kan ikke høre lyden en gang til først da. Ja, da må jeg... Vi trekker tilbake. Vi har ikke startet konkurransen. Nei, ikke begynt. Dette er lyden. Katta vår heter Sigrun, blandingshunden heter Skrollan. Kan jeg legge til at jeg har gått på samme folkehøyskole som Olav Sletta? Helst ikke legge til det. Det vil egentlig bare forvirre. Ja, for da vil folk tenke, hæ, hva var det noe med folkehøyskole det der å gjøre, eller? Da erklærer konkurransen for åpnet. Den er åpnet, ja. Ja. Fint, da kan vi spille en sang også. Vi skal høre svenske The Knife med, sammen med J.J. Johansson. Dette er Marble House. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1. På P3. Det var Green Day med Basket Case her i radioresepsjonen på P3, og vi har en konkurranse gående. Følg med for å høre disse sære lydene som Tore har funnet fram. Bjarte Paul Kjøstheim, du opptrer jo i mange medier. Ikke bare her i radioresepsjonen hver enn da, men også i TV-mediet. I diverse andre massemedier. Medias. Ja. Du var blant annet med i en kortfilm her, Ekko av Ibsen, her forrige torsdag, ja. Som jeg dessverre ikke fikk sett. Nei. Jeg ville lei meg for det også, Bjørte. Jeg tror ikke du er det. Du bryr deg ikke. Nei, jeg bryr meg, jeg. Hadde du moss i håret da du var med i denne filmen? Nei, jeg hadde faktisk gelé. Hadde du gelé? Mm. Ok. Jeg beklager, men jeg håper den kommer på DVD, eller man kan sikkert se den på nett-TV eller noe sånt. Sikkert. Ja. Men du har jo vært også gjest i Typisk Norsk tidligere. Det har jeg. På grunn av den rare og særegne dialekten din. Og på mitt helt spesielle språk. Ja. Øre. Språkøret, ja. Ja. Akkurat. Det andre programmer du har vært? Jo, du har vært I den der portrettprogrammet med han... Fotografen? Ja, han som man tror høy, han Morten Krogvold. Ansikt til ansikt. Ja, ansikt til ansikt, Morten Krogvold. Ja. Mm. Man tror at han høy, vet du, fordi han har så mye skjegg og ser som en løve I ansiktet. Mm. Men han egentlig bitteliten. Jeg har møtt han. Bitteliten løve. En bitteliten løve. Og det husker sikkert du også, Bjørte, som jo var I portrettintervju med han. Det husker jeg godt. Han på høyde med bittelitt høyere enn lommelegen. Men lommelegen jo ikke løve. Det du som lommelegen, Tore? Jeg? Ja. Nei. Ok. Men Bjørte, hvor har du vært nå? Søndag så var jeg I Dagsrevyen. Ble kontaktet av Hans-Wilhelm Steinfeld, som ville ha med meg I Dagsrevyen på søndag. Så, han ville at du skulle uttale deg om en sak da, eller? Jeg skjønte ikke hva det var. Men... Det ikke denne sultestreiken han ville at du skal snakke om? Oh, nei. Bare generelt, vil vi gjerne ha deg I Dagsrevyen? Ja. Det sånn søndagsgjest og lørdagsgjest Har du det? Ja, jeg tror det Du tror det? Ja, ja vel. De ble I hvert fall sånn gjest I lørdagsrevyen Ja, så du var gjest I søndagsrevyen Ja Jeg fikk ikke, dessverre ikke sett det heller Fikk du ikke sett det heller? Nei ja, men For hvis... det kommer nok ikke ut på DVD Så du har tatt det opp på kassett? Ja Heldigvis Var det noen som satt hjemme hos deg og tok det opp på kassett for deg? Eller gjorde du det selv? Nei, jeg satte det I opptak før jeg sprang Ok, så du satt I opptaksprang ned til Dagsrevyen, og så var du med, og så gikk du opp og skrudd av igjen? Ja. Du var ganske svett, fordi det var bare sånn 30-minutters kassett, så du måtte sette på den hjemme, og så løpe til Dagsrevyen-studio. Jeg løp som en vind. Ja, med mus I håret og vind I håret. Nei, jeg hadde ikke mus I håret da. Ikke mus I håret. Det var på den novellefilmen jeg hadde skille I håret. Skal vi lytte til dette innslaget fra Dagsrevyen? Jeg vet nesten ikke om det nødvendig. Det programlederne? Hvem programlederne? Det han Jon Gelius Jaha. Og hun eller Jon Gelius som det blir på nederlandsk ja og så hun Arnhild Gundersvan Arnhild Gundersvan var den andre la oss høre på innslaget Bjørte ok god kveld og velkommen til Søndagsrevyen jo takk for det egentlig så hadde jeg ikke ja velkommen I studio jo takk for det altså Men som jeg skulle til å si, så hadde jeg egentlig ikke tid til å komme her I Dagsrevyen. Hvorfor har ikke du kommet med dette tidligere, men først nå? Nei, jeg sa det jo tidligere da jeg snakket med han Steinfeld, men han insisterte på at jeg skulle komme. Men det skapes jo igjen altså ny indre uro og spenning. Ja, det forstår jeg. Altså. Ja, og jeg vil være den første til å beklage det altså hvis dette skaper noe indre uro og sånn. Hva løsningen ut av dette? Nei, jeg vet ikke. Men vi kan jo kanskje snakke litt om det I sammen, eller... Jeg vet ikke helt. Hva gjør du da helt konkret? Jeg kan jo kanskje fortelle min versjon om hvordan jeg opplever denne situasjonen først, og så kan dere fortelle deres versjon etterpå, og så må jo Steinfeld fortelle sin versjon også, ikke sant? Hvorfor har ikke du kommet med dette tidligere, men først nå? Nei, men jeg sa jo tidligere, jeg sa det jo til Steinfeld at... Så denne muligheten har jeg ikke sant hatt hele tiden? Ja, men han sa at jeg måtte bli med her I Dagsrevyen. Hva løsningen ut av dette? Kanskje det bare best at jeg bare går. Hva skal du ha? Jo, det bare hyggeligt. Det var ganske kjekt også, egentlig. Takk skal du ha. Jo, ha det. Det var altså din opptreden I søndagsrevyen nå sist søndag, Bjørte. Det var ikke så veldig bra. For det handlet ikke om noe. Nei, det kom vel aldri så langt. Ja. Det handlet egentlig om hvordan Steinfeld hadde booket deg til Dagsrevyen. Han har rett og slett gjort en feilbooking, tror jeg. Ja, hvem var det han skulle booke egentlig, tror du? Nei, det vet jeg ikke. Nei. Jeg merket at det ble veldig internt der og da. Mm. Jeg tror det første gang jeg har hørt en gjest I Dagsrevyen som ikke... Der for en grunn? Nei. Men det skjer vel kanskje sånn at man glipper inn I det? Det skjer av og til der også. Ja, tydeligvis. Mm. Så jo Bjarne Håkon Hansen var I Dagsrevyen også, ble intervjuet. Hadde også blitt feilbukket. Steinfeld hadde feilbukket han også. Akkurat. Det skjer jo stadig. Egentlig? Ja, han Steinfeld burde gjøre det han kan best. Snakke russisk og være sint og kaste pølser på folk. Ha meninger om Kreml og så videre. Ja. Om krem? Lrl. Kreml. Fint. Bjørte, veldig bra at du utfolder deg. Du kunne smette inn en liten reklam for radioresepsjonen her også da, men ja, det gav det ikke du. Nei. Fint at du tar selvkritikk I hvert fall. Takk for boken for det, Bjørte. Vi skal høre Elvira Nikolaisen, vår favorittkvinne. Dette Egypt Song. Boing! Elvira Nikolaisen med Egypt Song. Boing! I radioresepsjonen. Det veldig irriterende når du lager sånn boing-lyd helt I slutten på den sangen der, for det flere som sikkert tar opp denne sangen nå under denne sendingen, og så får de den boing. Hvordan tar du det opp? Jeg tar det ikke opp, men jeg tenker det mange der ute som hører på, som sikkert tar opp sangene, og så tar de vekk snakket vårt innimellom. Ja. Det kan være veldig, skal jeg si, noe som veldig lurt. Hvis man en sånn som podcaster eller laster ned dette programmet via internett, da, som mulig hvis man går inn på nrk.no/podcast, så kan man jo laste ned bare snakket, ikke sant? Mm. Bare snakket fra dette programmet. Mens man da, hvis man da tar opp sangene som går imellom, så kan man sette det sammen med snakket, sånn at man får en full radioresepsjonssending med musikk. Men ikke si, dette her har ikke jeg sagt. Ikke sant? For det med rettigheter og sånt, ikke sant? Og ikke si noe om streiken heller. Hvilken streik? Ikke sant? Ok, hvilken streik? Vi skal jo... Katta vår heter Sigrun, blandingshunden heter Skrollan. Bare notere det der. 44. Vi skal jo på Kvartfestivalen, vi guttene I radioresepsjonen. Vi skal ha livesendinger fra onsdag til lørdag under hele Kvartfestivalen, altså I samme sendtidspunkt som vi har nå altså fra 1 til 2. Vi skal ha holdt til I gravene på en scene der nede, og det blir fint. Mm. Det blir kjempefint. Det litt spesielt I år at vi skal ha sending på lørdagen, ja, vi skal, ja. Live, der som vi vanligvis har en sånn best-of-sending, mm. som ikke live. Der skal Nei. Vi ha live nå, fra kvart. Ja, ikke sant? I gravene. Kurat, og kan fortelle at det skal være en radiosending, altså, så det blir, folk får da se hvordan vi lager en radiosending der nede. Og så blir det overraskelser, det blir giveaways, det blir prizes, og det blir konkurranser, og det blir show, og gøy, og fest, og kanskje kommer Lionel Richie. Og det som også litt spesielt at nå ser det ut som du endelig får deg en arabisk kjortel ja. I posten fra en av våre fastlyttere. Ja. Og jeg forventer å se deg I arabisk kjortel størrelse 3 på scenen. Jeg lover deg, hvis denne arabiske kjortelen størrelse 3, arabisk størrelse, passer meg. Jeg har hørt at det gullbroderier og så videre på den. Veldig staselig festkjortel. Så skal jeg selvfølgelig ha på denne her på våre sendinger på Kvartfestival. Hvis den mot formodning skulle være for trang, selv om den I arabisk størrelse 3, ja. Så går det an å klippe av ærmene og gjøre det om til en topp. Så du tror at det der, altså at på ærmene, at den at vi skorter? Du litt feit rundt håndleddene, Steina, så hvis du klipper på armene, så skulle den passe fint. Ja, det jo der mesteparten av spekket ligger, rundt du, håndleddene. Ja, du en slags tjukk på samme måte som det skipperen tjukk, ikke sant? Han har det vanskelig, for eksempel, hvis tjukkeren skulle hatt... Tjukkeren? Tjukkeren hadde! Hvis skipperen skulle hatt på seg kjortel, ja. Så måtte han jo få kjortelen over de tappene som stikker ut av albuen hans. Ja. Og der vil det oppstå problemer, akkurat som med de tjukke armene dine når ja. Du skal ta på deg kjortel. Ja, men det skal vi vise meg sånn. Gjør det om til en sleeveless, sier jeg bare, og kutt av bunnen, så har du en kjempefin t-skjorte med gullbroderier. En sleeveless kjortel med gullbroderier. Det kan jo bli fint, det kan også bli stygt, men det kan selvfølgelig bli en ny motor. Jeg har hørt at det siste skrik fra Lahore. Karachi, det Bombay. Det blir en slags sånn amerikansk inspirert baseball-kjortel. Det kan du godt si. Det kan man si på mange måter. Men hvis du skal til Kvartfestivalen, I hvert fall, så kommer du besøke oss I Gravane mellom 1 og 2 hver enda dag. Jeg tror det kommer til å bli fint, og det kommer til å bli god stemning der nede. Men vi vil ikke love noe. Vi kan ikke love god stemning. Nei. Det må publikum også være med på å skape selvfølgelig. Men vi skal gjøre vårt beste. Dette Michael Jackson, Bjørte. Bad! Du hører på radioresepsjonen på P3. Husk det! Det var Michael Jackson med hans Bad, og for de som ikke visste så det faktisk Richard Clayderman, den tyske pianokongen, som spiller orgel inn I sangen her, som orgelsolo inne der. Det tror jeg ikke stemmer. Det tror jeg stemmer, for det lest I topp, eller bravo. Nei, det tror jeg ikke stemmer. Så tror jeg du blander Clayderman med en annen. Hvem det tror jeg blander med? Peter Strauss. Akkurat. Peter Cetera, tror du blander. Jeg kan også være at du blander med. Akkurat, eller Rein Alexander kanskje, men han spiller jo ikke piano. Nei, han spiller I hvert fall ikke piano her. Nei, det sant. Jeg tar det på min kappe, eller min kjortel, størrelse 3, arabisk størrelse. Tore, det på tid å runde av den store konkurransen I dag. Hva det? Det på tid. Du sa tid. Det på tide. Ja. Unnskyld. Korrekt. Ja, nei, men det greit det. Det altså vært konkurranse hvor man skal da finne denne lyden av Olav Viksmo Slettan, programleder I Reiseradion og I Reparatørene på NRK1. Mm. Først vil jeg gjerne få lov å lese opp de riktige tidene før vi går på hvem som har vunnet premien. Det her høres ryddig ut. Mm. Første lyd var 13.32. Yep. Andre var 13.41. Yep. Og siste lyd var 13.44. Jeg har trukket ut en vinner, jeg. Har du det? Ja, da, selv om det, ja, det virker faktisk som denne konkurransen vokser seg ut over sine grenser. Altså, det er helt utrolig hvor mange som er nå engasjert i dette. Mm. Men jeg må likevel trekke ut bare en av dere. Ja. Og vinneren av konkurransen i dag, som vinner et penal fabrikert i Nederland og har en utsalgspris på 139 kroner, er Jens Martin Onsrud! Onsrud! Gratulerer, Onsrud. Det er en velfortjent, et velfortjent penal du får i posten. Og det er en stor dag i Onsrud-familien i dag. Hvor kommer, hvor kommer den Onsrud-familien fra? Stokke. Onsrud i Stokke. Veldig, veldig bra. Gratulerer så mye. Tore, du sporen streks etter sending, så går du og sender dette penalet, som er signert av oss, til Onsrud, ikke sant? Det skal jeg prøve. Bra, Onsrud. Onsrud, Onsrud, Onsrud, fra Onsrud til Rihanna. Vi skal høre SOS. Radioresepsjonen. Det var Rihanna med SOS her i radioresepsjonen som nærmer seg slutten. Etter oss kommer Kompani Knudsen. Får vi bare regne med. De sitter borte i gangen her, tror jeg. Hvis ikke det helt feil. Du tar ikke feil, Steiner. Nei, jeg tar ikke feil, bra. Så hør på P3 hele dagen lang. Vi skal stikke fingrene våre i sjokkmaskinen. Den som får støt blir også skutt med softgun pumpehagel, unnskyld meg. Jeg fikk den! Du skal ikke skyte! Da fikk du igjen, fordi du skjøt meg i sted. Du skjøt meg i sted. Sånn, nå kan du skyte meg. Nå kan du få skyte din bror, Tore. Nei, ingen skyter meg. Oh, jeg kan skyte meg. Du, vær veldig, veldig forsiktig. Den rikosjerer. Den rikosjerer ikke. Jo. Du traff et gammelt skuddsår. Dritvondt! Fortsatt vondt. Fortsatt vondt. Fortsatt vondt. Gir seg ikke. Gir seg ikke. Fortsatt samme smerten. Du er ikke så smertesterk, Steine. Takk for det. Du er ikke så smertesterk, Steine. Åh, soft gun hagla, soft, hva heter det? Shotgun pumpagla. Soft gun pumpagla skal selvfølgelig være med til kvartfestivalen den også. Og kanskje det blir mulighet for dere som hører på og som er der nede til å bli skutt, hvis dere vil da. Oi, oi, oi, skal vi runde av, Tore? Ja, det kan vi godt. Ja, skal vi si ha det bra til alle lytterne våre. Kan vi gjøre. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3.